Anneke van Zessen met het NOS-journaal. In de VS worden vandaag de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. In New York werden momenten van stilte gehouden en lazen nabestaanden de namen van de bijna 3000 slachtoffers voor. President Biden was bij die herdenking en ging daarna naar herdenkingen in Shanksville en het Pentagon. Voor het eerst sinds de coronapandemie zijn Catalaanse separatisten de straat opgegaan om zelfstandigheid te eisen. De schattingen van het aantal demonstranten lopen van 100.000 tot 400.000 mensen. De protestmars komt een paar dagen voor belangrijke besprekingen tussen het Catalaanse bestuur en de nationale regering in Madrid. De Catalaanse bevolking is verdeeld. Ongeveer de helft is voor onafhankelijkheid. Een meisje van 15 uit Ossendrecht, dat sinds 16 augustus spoorloos was, is weer terecht. De politie meldt op Twitter dat ze in goede gezondheid verkeert. Vorige week werden twee mannen opgepakt die mogelijk meer zouden weten over de vermissing. Die zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar ze blijven wel verdachten. Dinsdag werd ook in opsporing verzocht aandacht besteed aan de zaak. De Unmute Us-demonstraties vanmiddag zijn volgens de autoriteiten rustig verlopen. Tienduizenden mensen gingen in 10 steden de straat op om de evenementensector te steunen. Die wil dat de coronaregels voor festivals verder worden versoepeld. De man die deze week werd opgepakt in een restaurant in Den Haag omdat hij een beruchte Italiaanse maffiabaas zou zijn, is onschuldig. De man werd geblinddoekt uit het restaurant gehaald. Het OM dacht daarmee de baas van de maffia op Sicilië te pakken te hebben. Maar het is waarschijnlijk een Britse Formule 1-fan. Hij is inmiddels vrijgelaten. Naomi Felisario en Emmanuel Ohene-Buafo hebben de twee belangrijkste prijzen in de Nederlandse toneelwereld gewonnen. De Louis d'Or en de Theodor. De prijzen werden vanavond uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater. Felisario krijgt de prijs voor haar rol in Permanent Destruction, Pain Against Fear. Ohene-Buafo is bekroond voor zijn rol in Seawall van het Nationale Theater. Vorig jaar werd de prijs vanwege corona niet toegekend. De prijzen van vanavond gaan daarom over 2 theaterseizoenen. PSV heeft uit bij AZ een ruime overwinning geboekt. Het werd in Alkmaar 0-3. Eerder vanavond verloor PEC Zwolle van Ajax met 2-0. Cambuur won in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. En FC Twente boekte thuis de eerste overwinning van het seizoen. Het werd in blessuretijd 1-0 tegen FC Utrecht. Het weer, het is bewolkt met wat opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, alleen in het noorden wat regen. Temperatuur daalt naar 12 tot 15 graden. Morgen bewolkt, op de meeste plekken droog. Alleen in het oosten kans op een bui en dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouwfonds. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen, wij muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Marcia Luiten. Als journalist hoor ik bij geen enkele politieke partij. Maar als ik lid was van de PvdA, dan zou ik toch geneigd zijn te stemmen op een kandidaat-voorzitter die als campagnemateriaal samen met zijn dochters een lief liedje opneemt. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag, waarin we verder praten over partijpolitiek van een andere partij dan, want het CDA hield vandaag een ingelast partijcongres. Straks twee CDA-leden die erbij waren. 20 jaar na 9-11, hoe veranderde die dag het leven van Nederlandse moslims? En de snelste man op aarde heeft een nieuw leven, als zanger. U hoort het als u tot middernacht bij ons blijft. Eerst maar eens de nieuwsoverzichten. About 8:45 a.m. And within a minute, a loud explosion occurred over my head. Zaterdag 11 september. You know, for me, this is a sacred holy day. So everything in my life comes to a stop. Matthew Barnes. Melissa Rose Barnes. Sheila Patricia Barnes. And my brother, Vladimir Savinkin. Vladik, we all love and miss you so much. And my father, Edward Joseph Papa. Dad, we miss you every day. For those too young to recall that clear September day, it is hard to describe the mix of feelings we experienced. Well, it was one of the biggest tragedies in America, you know, so I just want people to keep on going. That this country will never forget, never forget. In de VS is herdacht dat 20 jaar geleden de aanslagen van 11 september plaatsvonden. In New York, Washington en Pennsylvania. Zo'n 3000 mensen kwamen om bij de grootste terroristische aanslagen op Amerikaanse bodem. Straks meer daarover. Misschien was het u al opgevallen, maar er rijden steeds meer ouderen van hoge leeftijd op de weg. En die moeten zich regelmatig laten keuren. RTL Nieuws kwam erachter dat die keuring wel heel mager is. Er wordt alleen gekeken naar de ogen. Je krijgt een klopje onder je knie. Je mag zeggen wat voor medicijnen je slikt. En dan is het klaar. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid ziet liever dat die keuring voortaan door de eigen huisarts wordt gedaan. Een eigen huisarts heeft een patiëntdossier, heeft die persoon vaker gezien. En dan is het minder een momentopname, want je hebt dan een beter beeld van hoe iemand normaliter functioneert. In diverse steden werd opnieuw gedemonstreerd tegen de sluiting van de evenementenbranche. Reden voor de meeste deelnemers om mee te doen. Ze zijn hard toe aan een verzetje. Ja, omdat ik naar festivals wil. Ik wil weer feesten. We willen gewoon naar concerten. We willen leuk uitgaan. Want als de Formule 1 kan, kennen anderen het ook. En degenen die werkzaam zijn in de branche, die zijn het thuiszitten meer dan beu. 1,5 jaar geen inkomen, ik krijg geen bijdrage. Zo, fuck it. De vorige keer dat festivals weer werden toegestaan, liepen de cijfers erg snel op. Maar dat was niet de schuld van de organisatoren. Op dat moment zijn er een aantal verkeerde besluiten genomen vanuit het kabinet. Zoals 40 uur test van voren in plaats van 24, dansen bij Jansen. Aanstaande dinsdag geeft het kabinet weer een persconferentie. En als alles dan toch op slot blijft, dan hebben de demonstranten in elk geval dit feestje gehad. Ja, echt ouderwets man, heerlijk. Echt, ik geniet er echt heel erg van, ja. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, op dit moment een droomfinale op de US Open in het vrouwentoernooi. Niet tussen de nummers 1 en 2 van de wereld, maar tussen de twee ongeplaatste stuntende tieners. De 19-jarige Leila Fernandez en de 18-jarige Emma Raducanu. Marcella Mesker volgt die wedstrijd voor ons. Marcella, is dit ook om naar te kijken, een droomfinale? Ja, absoluut. Het is geweldig. Speelsters laten echt het beste van zichzelf zien. We zijn al ver gevorderd in de eerste set. Het is 4-4. Maar we zijn ondertussen al 50 minuten bezig. Het gaat over en weer. Ze geven geen centimeter aan elkaar toe. En dat is natuurlijk prachtig voor twee debutanten in de finale. En trouwens hier voorafgaand aan de wedstrijd ook een heel mooi eerbetoon aan 9-11. Met het volkslied uiteraard. En met het uitrollen van een mega vlag hier op het centercourt. Dus prachtige start van een prachtige finale hier. Waarin het einde nog lang niet in zicht is. De Britse Emma Raducanu en de Canadese Fernandes. Het gaat gelijk op. Het is 4-4. Bijna 5-4 voor de Britse. Maar het is een prachtige finale tot nu toe. En kun je al iets zeggen over hoe dit gaat aflopen? Ik zag net Fernandes behoorlijk zwak serveren opeens. Ja. Ze heeft de tweede service nogal een paar dubbel foutjes geslagen. De returns van Raducanu zijn heel erg goed. Maar Raducanu is nog niet echt getest dit toernooi. En Fernandes wel. Die zit helemaal in die winning flow, in de adrenaline. Dat zie je. Ze heeft ook net even iets meer fans, als Canadese, op haar hand hier in New York. Dus dat kan ook nog wel een rol gaan spelen als het echt spannend wordt. Maar goed, het gaat om 2 gewonnen sets. En we zitten pas aan het eind van set 1. Oké, we horen jou straks nog even. Dankjewel, Marcella Mesker. In de Verenigde Staten worden dus de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. En onze correspondent Marieke de Vries is in New York. Goedenavond, Marieke. Goedenavond. Marieke, hoe is die dag vandaag verlopen? Ja, rustig. En ook emotioneel natuurlijk. De tranen liggen nog aan de oppervlakte. Want 11 september is nog steeds een open zenuw, omdat het land daarna ook zo drastisch veranderd is. Hè. Toen was het een verenigd land, samen sterk tegen een gezamenlijke vijand. Ja, en nu is het land verdeelder dan ooit. Dus er wordt ook met nostalgie teruggeblikt. Ja, en het is ook de eerste herdenking van na 9-11 dat Amerika niet in oorlog is. Je zei al, het land is compleet veranderd. De troepen zijn nu ook weer weg uit Afghanistan. Hoe heeft dat die herdenking beïnvloed? Nou ja, aan de ene kant dat er afsluiting is natuurlijk. Hè. Na 20 jaar oorlog, bijna 2500 militairen kwamen daarbij om het leven. Het heeft ze miljarden gekost. Dus ja, afsluiting voor het land, voor de militairen. Maar aan de andere kant is vandaag ook een moment van reflectie, van terugblikken of Amerika het wel zo goed heeft gedaan de afgelopen jaren. En ja, daarop was het antwoord toch veelal van niet. Daar zijn er nou eenmaal de afgelopen jaren te veel politieke en militaire blunders begaan. Denk bijvoorbeeld aan de leugens waarmee het land de oorlog in Irak is ingerommeld. Denk bijvoorbeeld ook aan de Abu Ghraib-gevangenissen, de gevangenissen, de martelingen die daar hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld ook aan Guantanamo Bay, waar nu nog steeds 40 mensen gevangen zitten, zonder dat ze ooit een rechter hebben gezien. Dus ja, dat beeld wat Amerikanen van zichzelf hadden, een soort lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld van een mooie rechtsstaat en een prachtige democratie, dat heeft een behoorlijke knauw gekregen. En pessimisme overheerst nu ook wel. 2/3 van de Amerikanen zegt op dit moment dat het land er nu slechter voor staat dan vlak na die aanslagen van 11 september in 2001. Ja, en dat slechter ervoor staan. Je noemde al de politieke verdeeldheid, de leugens. We hebben natuurlijk een presidentschap van Trump gehad. Je zegt het land staat er slecht voor. Infrastructuur, publieke gezondheidszorg. Het heeft ook de ongelijkheid als bijna van een derde wereldland. Laag vertrouwen in instituties. Je zei dit is een moment van afsluiting. Heb je het gevoel dat dit nu ook een kantelmoment in dat opzicht kan zijn? Nee, die indruk heb ik zeker niet. Dat heeft natuurlijk alles mee te maken met die verdeeldheid die op dit moment heerst in het land. Kijk, door dat verlies aan vertrouwen in de instituties werd dat natuurlijk ook opgepikt en uitgebuit door bepaalde politieke stromingen. Denk bijvoorbeeld aan die Tea Party-beweging en later werd dat natuurlijk de Trump-beweging. Die hebben opzettelijk ook verdeeldheid gezaaid onder de bevolking, waardoor er nu echt 2 kampen zijn ontstaan die tegenover elkaar staan. En waardoor van die eensgezindheid van vlak na 11 september weinig meer te merken is. En waardoor bijvoorbeeld de huidige president Biden wordt afgeschilderd door 1 kant van het land als staatsvijand nummer 1. En daar gaat hij ook niet makkelijk verandering in brengen natuurlijk. Hij is vandaag natuurlijk op verschillende plekken geweest. Heeft hij nog iets gezegd of ook iets waarvan je kan merken dat hij probeert de verzoening nu te bewerkstelligen? Nee, dat deed hij vandaag niet. Vandaag liet hij echt over aan de nabestaanden, de betrokkenen, degenen die het overleefd hebben. Maar gisteren heeft hij een videoboodschap doen uitgaan, waarin hij wel aanhaalde dat de les van 11 september zou moeten zijn dat alleen eensgezindheid dit land sterker maakt. En ja, hij doet ook vaker beroep op die eensgezindheid. Het is bijna zijn handelsmerk geworden. Bijvoorbeeld in de strijd tegen de pandemie. Dan zegt hij ook altijd alleen samen kunnen kunnen we deze, hè, dit virus het hoofd bieden. Maar ja, vanwege het feit dat hij natuurlijk wordt afgeschilderd als een boeman, als iemand die het slechte voor heeft met een bepaald gedeelte van de bevolking, gaat dat dus nog wel even duren voordat Amerika samenkomt, als het al gaat gebeuren. Oké, dankjewel, Marieke de Vries vanuit New York. Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half a mile of line. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells were ringing, filled the air. I was wearing the cross of my calling. On wheels of fire, I come rolling downhill. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. The Rising, hoorde u van Bruce Springsteen. Ja, terug even naar de US Open, naar Marcella Mesker. Want volgens mij, Marcella, is daar een service gebroken. Ja, klopt. De eerste set is gespeeld. Het is 6-4 voor de Britse Emma Raducanu geworden. En ja, dat is natuurlijk een set van 58 minuten geweest. Dat is langer dan welke partij in dit toernooi voor de Britse ooit. Dus dit is een mooie start. En er zal vooral Virginia Wade en Tim Henman, want zij zitten in het publiek. Dat zijn natuurlijk Britse tennis celebrities. Die zullen daar ook heel blij mee zijn. De eerste stoot is dus uitgedeeld door Emma Raducanu. Okay, dank je, Marcella Mesker. Vandaag kwamen 1300 CDA-leden bij elkaar op een voor de partij belangrijk congres. Onze verslaggever Roel Bolsius was erbij en sprak na afloop met een aantal partijprominenten. Als eerste vroeg hij aan interim-voorzitter Marnix van Rij of die met een goed gevoel terugkijkt op deze dag. Er is goed gediscussieerd, zoals dat moet in een politieke partij. De dingen zijn ook gezegd. Dus ik heb wel een goed gevoel en ben voorzichtig optimistisch voor de nabije toekomst. Voelt u eenheid in de partij? Ja, vandaag voelde ik dat. Ja, ook als je met elkaar van mening verschilt. Hè, dat kan, zoals die resolutie over het leenstelsel die met 70% is aangenomen. Dat is partijdemocratie. Dat moet gewoon kunnen. Mevrouw Bijleveld. We hebben echt heel goed met elkaar gesproken. We hebben echt de dialoog gevoerd, zoals velen ook gevraagd hadden. En ik vind ook dat we echt goed afgesloten zijn met een speech van Wopke Hoekstra als partijleider. Je ziet dat er heel veel energie is in de zaal om met elkaar samen de schouders eronder te zetten. Tom Scheepstra, voorzitter van de CDA, ook bij het congres vandaag. Hoe kijk je op dit congres terug? Ja, het was eigenlijk een spannende ochtend, maar al snel werd wel duidelijk dat er toch, ja, dat we er samen uit moeten komen. En was er toch een licht optimisme, wat ja, gedurende de dag eigenlijk steeds groter werd. En ik denk dat we echt nog wel stappen moeten zetten. Maar dat we elkaar wel weer gevonden hebben. Strepen onder het CDA is weer verenigd. Dit is wel heel zwart-wit. Maar we zijn absoluut weer veel meer verenigd. En we kunnen weer hoop hebben in de toekomst. Ja, we hebben een ingewikkelde anderhalf jaar achter de rug. En daarom is het ook goed dat we hebben uitgesproken. In iedere familie komt wel eens iets voor en is er gedoe. En als je gedoe hebt in de familie, praat je dat uit aan de keukentafel. Nou, zo was ook het congres. En met name het ochtenddeel van dit congres. We hebben het uitgesproken met elkaar. Maar ik proef toch ook heel erg de behoefte bij leden om die bladzij om te slaan en aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Want we zijn nodig in Nederland. Ja, dat was vicepremier Hugo de Jonge, die een grote familiebijeenkomst zag met een keukentafelgesprek, zoals we dat allemaal wel kennen. Maar is nu ook duidelijk wat de koers is van de partij? Dat ga ik voorleggen aan twee CDA'ers. Bart van Hork is hier, voorzitter van vernieuwingsbeweging Midvoor. En Gabrielle Heijnen, CDA-raadslid uit Maastricht. Goedenavond allebei, welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Bart van Hork, u was vandaag in Den Bosch op dat congres. Hoe zou u de sfeer omschrijven? Ik denk dat het beste om te omschrijven is, voor het eerst in 2 jaar konden we weer met z'n allen elkaar in de ogen kijken. En het feit dat je weer met elkaar bij elkaar was, dat was aan zich al heel speciaal. En dat zorgde al voor een gevoel van, nou jongens, we zijn weer met z'n allen samen en laten we met z'n allen ook de schouders eronder zetten. Tegelijkertijd in de ochtend was het ook wel even spannend, want er moesten ook gewoon een paar harde noten gekraakt worden en harde woorden uitgesproken worden, vragen gesteld worden, antwoorden gegeven worden. En dat kwam ook in de ochtend wel uitgebreid aan bod, moet ik zeggen. Dus ik vond het een heel goed en constructief congres. Ja, Gabrielle Heijnen, u was er ook bij. Mm-hmm. In de ochtend harde noten gekraakt. Beïnvloedde dat de sfeer voor de rest van de dag? Nee, er zijn wel wat kritische vragen gesteld. En er zijn veel woorden gezegd. Maar voor mijn gevoel is er niet op alle vragen ook echt duidelijk antwoord gegeven. Welke vraag bleef volgens u open? Nou ja, er waren best wel wat kritische vragen ook van Luc Drimmelen. Hè. Die vroeg van nou, dat bewindspersonenoverleg, daar worden best wel besluiten genomen, maar dat is helemaal niet transparant voor de leden. Op de uitspraken van Ank Bijleveld werd gezegd, hè, dat hadden we niet zo bedoeld. Er is wel enigszins spijt betuigd voor afgelopen tijd, maar het had vanuit mijn kant toch wel iets meer gekund. Ik ben het ook niet helemaal eens dat we elkaar allemaal zo goed in de ogen konden kijken, want de zaal was best wel donker. Dus je had ook best wel het gevoel dat je ook een beetje alleen zat, zeg maar. Dus het had voor mij wel echt iets kritischer gekund. Ook wel iets meer zelfreflectie mogen tonen. Het waren allemaal hele nette woorden in toch altijd een beetje zo die CDA-termen. Maar goed, de eerste woorden zijn gezegd, dus ik denk dat dat goed is. En ik ben vooral benieuwd naar de daden die nu gaan volgen de komende tijd. Ja, had u het gevoel dat men bang was om er opnieuw zo'n heftig en dramatisch congres als in 2010 in Arnhem van te maken? Ja, zeker. En kijk, ik denk ook niemand is uit op ruzie, hè. Maar om een voorbeeld te geven, wat ik heel graag had gezien was bijvoorbeeld dat Ank gewoon het podium was opgegaan en had gezegd van ja jongens, ik heb gewoon bijvoorbeeld, dat ging dan over die uitspraak van die 3-termijnen-regel, hè. Ik heb dat gewoon in een algemeenheid gezegd en dat is er uitgegrepen. En in de context is het misgegaan. En ja, excuses. Dan was dat voor mij heel oprecht overgekomen. Maar ja, dan staat er toch een interim voorzitter die het dan een beetje snel wil sussen. Ja, dat zijn allemaal van die dingetjes die voor mij niet hoeven, weet je wel. Zeg het dan gewoon en dan is het ook goed daarna. Dus ik hoop wel dat we... de toon is gezet vandaag. We hebben heus wel ook wel een kritisch gesprek met elkaar gehad. Maar ik hoop dat er iets meer oprechtheid in komt de komende tijd. En ook vooral daden. Dus vooral de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Hè, dat wij ook lokaal weten waar staat dat CDA nou voor. Zodat we dat ook kunnen uitleggen hier aan onze hopelijk kiezers. Ja, want u bent gemeenteraadslid in Maastricht. Ja. Bart van Hork, er is wel spijt betuigd. Hè? Vandaag ook. U diende een motie in om tot verzoening met Omtzigt te komen. Hoe is dat afgelopen? Nou ja, we hebben gezegd dat het goed zou zijn als we als partij en als leden ook de hand zouden reiken naar de ander, naar iedereen, ieder lid wat ons verlaten is. En heel veel leden hebben ons helaas verlaten als je kijkt naar vanaf 2010. En we hebben gezegd van nou, steek nou die hand uit naar al die leden die ons verlaten hebben en probeer daar ook de dialoog mee aan te gaan. En indien mogelijk ook ze wellicht weer terug in het CDA te krijgen. Ja, want zeg maar aan gewone leden zijn er 30.000 opgestapt. Zoiets? Inderdaad, ja. We hebben natuurlijk ook een heel groot natuurlijk verloop. Hè. Het ja. CDA kent een groot vergrijst ledenbestand. Dus alle 30.000 zullen we helaas niet meer terugkrijgen, zullen we zeggen. Maar jonge aanwas. Nou, daar zie je bij het congres dat er ook heel veel jongeren waren die ook een stem lieten horen. Hè. We hebben ineens het breekpunt meegekregen van het afschaffen van het leenstelsel. Maar specifiek naar Pieter Omtzigt hebben we echt gezegd vanuit de leden, steek nou die hand uit. Probeer op een constructieve en respectvolle manier met elkaar samen te werken. En dat hoeft niet per se gedwongen van jullie moeten weer bij elkaar komen. Maar in ieder geval in goede harmonie en met respect met elkaar. En dat we ook laten zien vanuit de leden van ja, wat er ook gebeurd is. Pieter is en blijft wat ons betreft een heel welkom politicus binnen of buiten het CDA. Ja, alle ogen waren vandaag gericht op partijleider Wopke Hoekstra. Die moest de speech van zijn leven geven. Dat zal je van tevoren maar worden opgedragen. Zelf zei hij het zo. Was ik voldoende voorbereid? Oogt het niet te zakelijk? Is het mij wel gelukt om onze diep doorleefde wortels, onze eigenheid, voldoende over het voetlicht te brengen? Nog even los van uitgeleiders zoals het schaatsen en de WW. En tegelijkertijd sta ik hier. Ik sta hier om verantwoordelijkheid te nemen op een van de moeilijkste momenten in de geschiedenis van onze partij. En ik neem die verantwoordelijkheid omdat ik ten diepste overtuigd ben van de waarde van ons verhaal voor de samenleving. Bart van Hork, was dit wat u van hem wilde horen? Ja, ik denk dat dit wel is wat heel veel CDA-leden wilden horen. Want er is nogal wat gebeurd. Tegelijkertijd zeggen alle CDA-leden ook, ja, heb ook wel begrip voor de periode dat hij is natuurlijk in chaos is die lijsttrekker geworden. Maar laat wel een stuk zelfreflectie zien en geef ook die fouten toe. En ik denk dat hij dat daar goed onder woorden heeft gebracht. Ja, Gabrielle Heijnen heeft Hoekstra vervolgens ook, hij zei dat waren retorische vragen, dat was een beetje een schuldbekentenis. Heeft hij vervolgens ook voldoende duidelijk gemaakt wat hij inhoudelijk met die partij wil? Nee, dat voor mij niet. Dus ik vond wel dat hij heel goed ook op een menselijke manier toegaf, hè, van wat er fout is gegaan. Maar ik vond wel dat er veel open deuren zijn ingetrapt. En ja, daarna sprak hij wel met de pers, maar hij sprak niet met de leden. Mijn moeder bijvoorbeeld zei van, oh, we gaan toch met een minderheidskabinet mee. Dat was mij niet helemaal duidelijk, want er werd eigenlijk alleen gezegd, ja, we gaan constructief de onderhandelingen in. Maar ja, wat dat dan precies inhoudt of wat dan de punten zijn, ja, dat werd niet duidelijk. En dat is ook een beetje het punt waar ik op zit, hè. Kijk, het is niet om voor eeuwig negatief te blijven. Ik ben een CDA'er en dat wil ik ook graag zijn. Maar ja, ik wil ook wel graag horen waar landelijk nou echt inhoudelijk mee aan de slag gaat. En dan ook concreet. En ja, dat hoop ik dan in december dan maar te horen. Ja, Bart van Hork, constructief in de formatie staan, betekent dat GroenLinks en PvdA uitsluiten? Is dat logisch? Nou, ik denk het belangrijkste wat Wopke Hoekstra heeft gezegd over de formatie is niets. En ik denk dat dat nu op dit moment hartstikke belangrijk is. We zien dat partijen elkaar de tent uitvechten. En als er iets is wat nodig is bij die formatie, dan is het gewoon wel rust. En even gewoon de druk van de ketel en dan eens even rustig verder praten. En ik denk dat Wopke Hoekstra er heel verstandig aan heeft gedaan om niet met een boodschappenlijst, om niet de druk op te voeren, maar gewoon te zeggen, wij zijn er om verantwoordelijkheid te dragen. Dat is in mijn oren gezegd, in welke combinatie dan ook. Maar het is ook aan andere partijen om de leiding te nemen, want die hebben simpelweg de verkiezingen gewonnen. Ja, dit is dus echt, vind ik, precies het probleem. Want kijk, verantwoordelijkheid nemen en vervolgens komt er niks is gewoon een lege huls. Waar het om gaat is dat er eigenlijk gewoon ideeënarmoede is en dat het juist helemaal niet over die inhoud gaat. Want ja, wat is nou precies ook, hè, wat het CDA of andere partijen nou echt aan tafel brengt? Kijk, ik denk dat men er best makkelijk uit kan komen als het puur op die inhoud zou gaan. Maar daar gaat het helemaal niet om. Dus ja, rust brengen en verantwoordelijkheid nemen, ja, kom gewoon eens met concrete inhoudelijke zaken waar wij echt voor staan. Dan denk ik dat het best makkelijk gaat. Maar verantwoordelijkheid nemen, zeggen en vervolgens komt er niks. Dat is gewoon te weinig naar mijn mening. Ja, Gabrielle Heijne, dat klinkt alsof Hoekstra het vertrouwen voor u in elk geval nog onvoldoende heeft kunnen herstellen. Nou ja, nog niet voldoende. Ik heb wel vertrouwen in Hoekstra. Ik moet zeggen, ik vond hem wel heel oprecht wel overkomen. Hè. Dus ik geef hem zeker het voordeel van de twijfel. Ik heb zeker vertrouwen in onze partijleider. Hij moet dat ook niet allemaal alleen doen. Hè. Ik vond ook wel, ik heb Dirk Boswijk en Henry Bontebal horen spreken. Maar de rest van de fractie heb ik eigenlijk ook niet gehoord. Dus ik zou het ook wel goed vinden als daar wat meer input van zou komen. Ja, Bart van Hork, het ging vandaag, er kwamen veel typische CDA-zinnen waren er te horen. Hè? Het ging over normen en waarden, een schild voor de zwakkeren, maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, zelfs rentmeesterschap. Een van de weinige dingen waar Hoekstra heel erg uitgesproken over was, leek klimaat, de planeet, rentmeesterschap, de planeet nalaten. We lenen deze wereld van onze kinderen. Ziet u dat als een omkering, als een andere koers? Ja, ik denk twee dingen. Ik heb nooit eerder een congres meegemaakt waar de leden zo hard hebben geroepen, wij zijn een middenpartij en we moeten af van die rechtsconservatieve koers. Dat was heel duidelijk, door meerdere leden werd dat geopperd. En ik denk dat je dat ook heel duidelijk terughoort in de speech van Wopke Hoekstra. Ik vond hem namelijk wel heel concreet, omdat het niet een combinatie was van of, maar en. Dat zag je bijvoorbeeld als het gaat om de criminaliteitsbestrijding, waarin hij zegt van ja, we moeten inderdaad hard inzetten op repressie, maar aan de andere kant moeten we ook sterk inzetten op bijvoorbeeld zaken als onderwijs, op zaken als preventie, op jeugdhulpverlening. Daar moeten we ook op inzetten. En dat schild voor de zwakken hoort er ook bij. En daar zie ik nadrukkelijk die beweging terug naar het CDA als middenpartij, waarin we laten zien dat we een combinatie zijn van zowel het harde, maar ook streng, maar ook het rechtvaardige. Ja, Gabrielle Heijne, hoe kijkt u daarnaar? Bart van Hork zegt, dat was eigenlijk wel heel duidelijk, heel concreet. Hoekstra trekt de partij misschien toch weg van dat centrumrechtse? Ja, kijk, voor mij is een middenpartij, dat wordt altijd heel vaak genoemd, maar hoe definieer je dat? Voor mij betekent dat niet, en dat vind ik heel mooi dat ook in het rapport van Zool staat, we laten ons niet definiëren door de flanken, want dan laat je eigenlijk definiëren door wat anderen vinden. Maar midden staat voor mij echt dat we uitgaan van de kracht van het maatschappelijk middenveld. En dus ook dat we opkomen voor de gewone burger. En die gewone burger, en dan heb ik dus ook niet alleen maar over de CDA-leden, maar de gewone burger weet op dit moment niet goed waar het CDA voor staat. Dus ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. En dan zijn we denk ik ook weer die brede volkspartij. Oké, nou, we gaan het volgen natuurlijk. Gabrielle Heijne uit Maastricht en Bart van Hork, dank jullie wel. Graag gedaan. I've been feeling like you mess me around. I've been hurting, but there's no way out. I've been hurting, but there's no way out. I've been reeling since the day you left. Now I'm wondering, I'm a wondering, yeah. I said I'm wondering how you've no regret. I'm a wondering how you've no regret. I said I'm wondering how you've no regret. You got we'll better, might be better, I'd be so much better off without. I'd be better, better off without. I'd be better, better off without. Ooh, yeah. You got a heart of stone, but you got a heart that feels so cold. So I'm not letting go, no, I'm just letting you know. You got a heart of stone, yeah. You got a heart of stone. Jonathan Jeremiah is up met Heart of Stone. Well, we understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. Oh, there's another one. Another plane just hit. Ik geloof dat vandaag de geschiedenis een totaal andere wending neemt. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit verlengde 8 uur journaal van, nou ben ik toch de datum kwijt, van 11 september 2001. U hoorde het al eerder in onze uitzending. Precies 20 jaar geleden waren de aanslagen op de Verenigde Staten. En hoe hebben die aanslagen de wereld veranderd? Deze week voeren we daarover diverse gesprekken in het oog. En vandaag kijken we vanuit het perspectief van twee Nederlandse moslima's. Naida Aurangzeb, schrijver van het boek 365 dagen Nederlander, is hier. En Esma Alariachi, zij is docent, programmamaker en bekend van de meiden van Halal. Welkom allebei. Weten jullie nog wat die gebeurtenis op dat moment bij jullie losmaakte, Esma? Ongeloof. Leek op een film. Ik studeerde in die tijd. En je had verschillende ruimtes waar je kon studeren achter een computer of dat je verslagen kon maken. En iedereen die op dat moment op school aanwezig was, op de hogeschool, stond in groepjes achter een computer te kijken naar die beelden. Die alsmaar werden herhaald en de enige vraag die iedereen elkaar stelt: oh, wat is dit echt? Is dit echt? En had je meteen door, dit gaat iets veranderen? Nee. Ik ben helemaal niet mee bezig, joh. Nee, hoe was dat voor jou, Naida? Ik werkte op dat moment op de Haagse Hogeschool in Den Haag. En ik droeg toen nog een hoofddoek. En ik ging net de school uit. En de conciërge die ik iedere dag zag en altijd een praatje mee had, die kwam naar mij toe en die zei: het is jullie gelukt, hè? En ik dacht, iets op school of zo. En toen zei ik: wat? En zei hij: ja, dat is jullie gelukt, jullie Palestijnen. Eindelijk heb je wat je wil. Maar ik moest de trein halen. Dus ik dacht, Palestijnen gelukt. Ik dacht, nou, morgen moet ik even doorvragen en zeggen dat ik geen Palestijn ben. Toen ging ik naar de trein. En in de trein viel het me op dat iedereen naar me keek. En het was, ik dacht, er klopt iets niet. En toen hoorde ik mensen zeggen: ja, het zijn moslims, het zijn Palestijnen. Palestijnen hebben het gedaan. Toen liep ik naar een andere coupé en toen wilde ik gaan zitten. En toen hield mevrouw haar hand zo van: je mag hier niet zitten. En ik voelde, ze kijken naar mij, er is iets. En toen Jezus, heb ik een vriendin gebeld. Wat heftig, want had je toen meteen... Je wist nog niet wat er aan de hand was. Nee. Maar je realiseerde je meteen, er is iets gebeurd dat waardoor iedereen opeens anders en naar mij kijkt. Palestijn. Ja. En ik heb gisteren mijn vriendin, die toen in Nederland woonde en nu San Francisco, gebeld. En die zei: ja, je hebt mij toen gebeld vanuit de trein. En toen vroeg je: wat is er aan de hand? Iedereen zegt: Palestijn, Palestijn. En kijk naar mij. En toen vertelde zij wat er was gebeurd. En zij zei gisteren tegen mij: omdat ik had de beelden niet gezien, dus je snapte er helemaal niets van. Dus dat Palestijn hoor ik nog. Ik hoor nog dat geluid. Ja, en Esma, wanneer ging jouw dagen dat er ook naar jou werd gekeken? Ja, dat is een goede vraag. Ik had het allemaal niet door. Ik was ook zichtbaar, ja, nog steeds zichtbaar moslima. Ik draag een hoofddoek. Ik had niet door dat men naar mij keek. Maar als je net even... if you paid attention, zeg maar. En de president die dan had gezegd... either you're with us or against us. Toen begon de wereld echt een beetje... zich anders te gedragen. Toen veranderde ook echt de wereld. Het was zelfs nog erger wat Bush zei. Hè? Hij zei, either you are with us or you are with the terrorists. Ja. Dus dat was meteen zo... eigenlijk geen uitweg meer mogelijk. Naida, hoe reageerde je daarop als mensen jou op een gegeven moment... toen je eenmaal wist wat er gebeurd was... hoe reageerde je dan op die buitenwereld? Op dat moment? Nou, of de dag daarna, ja. Toen je wist, dit is er gebeurd. Ja, wat ik werkte toen bij de Haagse Hogeschool... en al vrij snel werd mij duidelijk dat er van alles gebeurde op die hogeschool... tussen moslimleerlingen, studenten en niet-moslimstudenten... maar ook tussen moslimdocenten en niet-moslimdocenten. En die zijn er mee toegegaan. En ik ben eigenlijk meteen in de actiemode overgegaan... van oké, we moeten hierover praten. We moeten zeggen wat hier gebeurt. En toen heb ik samen met het college van bestuur van de hogeschool... een hele grote bijeenkomst georganiseerd. En daar werd eigenlijk duidelijk... wat ik en heel veel moslims met mij allang al wisten. Namelijk dat die islamofobie en die moslimhaat... en jullie zijn eigenlijk zijn jullie in en in slecht, er allang al was. Want wat er gebeurde op die avond, dat 9-11 kwam dan eerst... en dat niet-moslimdocenten tegen moslimdocenten zeiden... ja, maar ik vertrouw jullie niet meer. En ik weet nog dat toen één Surinaams-Hindoestaanse moslimdocent opstond... en die zei, je hebt me nooit vertrouwd. En die kwam toen met zijn, zeg maar, 365 dagen Nederlander... en die zei, dan en dan is er dit en dit gezegd in de kantine... over mijn geloof, over mijn religie. Dit is hoe jullie de hele Ramadan doen. Er kwam oud zeer naar buiten. Oud-zeer van een witte docent tegenover jou? Nee, moslimdocenten die al heel lang hadden geslikt... al die negatieve dingen die over de islam werden gezegd. En ik weet dat ik en mijn vrienden toen, mijn moslimvrienden... eigenlijk tegen elkaar zeiden... oké, het licht is nu op groen. Weet je... Ik heb 20 jaar lang ben ik ook meegegaan. NRC schreef 2 dagen geleden tot 9-11 hadden we niet door dat er überhaupt moslims waren. Hè? Ja. We zijn helemaal onschuldig. 20 jaar lang ben ik een soort van meegegaan in die retoriek. Maar de werkelijkheid is dat 9-11 alleen maar een eindelijk was er een stok om mee te slaan. Het legitimeerde ja. Het wantrouwen. Het wantrouwen, de islamofobie. Ik wil nog zelfs een stap verder gaan. Het oude wantrouwen richting de moslimwereld... als je dat daarvan kan spreken in de islam... is nooit weg geweest uit het Europese DNA. Uit het westerse DNA. Heb jij dat ook zo gevoeld, Esma? Of was het voor jou echt heel nieuw? Nee, voor mij was het echt heel nieuw. Ja. Voor mij was het voor 11 september was het... wat bijzonder. Vertel eens wat meer over je leven. En wat ik dan vertelde, dat was nieuw. En dat was goed. En dat was prima. En je weet natuurlijk niet wat er in al die hoofden omgaat. Maar het was niet problematisch. Dus ja, het viel mij niet op. Precies, het is on the surface. Want ik ken ook de tijd dat ik alle kerken in Nederland... bij wijze van spreken langs ging om te vertellen over de islam. En dat was allemaal heel mooi. Maar het was on the surface. Want daaronder lag al woorden als... Eigenlijk zijn jullie jaloers op onze democratie en onze vrijheid. Maar het is toch ook een gewelddadig geloof. Maar vrouwen worden toch ook achtergesteld. En het heeft toch ook iets achterlijks. Nou, dus ja. Die taal was er al voorzichtiger. Maar hij was er wel. Ja. Nou, ik herken het niet. Ik denk dat het er was. Dat zou best kunnen. Alleen... Waarschijnlijk werd het niet op die manier geuit richting mij of mijn omgeving. Maar na 11 september. Dus voorheen was het nieuw en geïnteresseerd. En daarna was het van, vertel eens even, aan welke kant sta je? Ben je wel one of the good guys? En waarom gebeurt het op die manier? En waarom bestaat het? En waarom? En toen kreeg je die hele meuk. Vrouwen worden toch onderdrukt. Jij wordt toch uitgehuwelijkd. En hoe ga je daar dan mee om, Esma, als je dat soort vragen gesteld krijgt? Nou, ik stond versteld. Want ik had echt heel erg het gevoel dat ik in een soort van een slechte horrorfilm terecht ben gekomen. En ik stond echt versteld van al die vragen. Van, ik ben hier altijd al geweest. En nu is het ineens dat ik me moet verantwoorden voor mijn bestaan. Ik heb in het voorgesprek gezegd dat op dat moment voor mij ook de identiteitspolitiek is begonnen. Iedereen had ineens een stok om mee te slaan. En je kon daar heel veel punten mee verdienen. En je kon er heel veel stemmen mee scoren. Nou, we kennen allemaal de politici die Geert Wilders voor zijn geweest en van alles hebben kunnen roepen. En nou is het hek van de Dam en nou kun je alles zeggen over moslims. Kijk, wat was is dat je daarvoor werd nog een onderscheid gemaakt tussen rechts en links, tussen wel of geen racisten. En wat er nu gebeurde, dus dat er echt wel veranderde in het landschap, politieke landschap en sociaal-maatschappelijke landschap, is dat nu ook de good guys dachten, ja, maar nu kunnen we gewoon hardop zeggen dat jullie allemaal terroristen zijn, dat die hele religie niet deugt. Dus eigenlijk een soort oud verhaal wat al leefde. Er zijn ook onderzoeken geweest waarin dus ook bleek dat, weet je, dat woorden die werden gebruikt om de islamitische wereld te beschrijven een paar honderd jaar geleden weer terugkwamen. En maar als dat opeens dan duidelijk wordt, aan de oppervlakte komt, wat je eigenlijk al voelde. Ik ben harder gaan werken. Ja, want nou, ik vroeg me af, kun je dan er ook iets tegen gaan doen? Is het ook op een bepaalde manier beter te bestrijden als het in de openheid gebeurt? Nee, want dat bestrijden, kijk, ik heb 20 jaar lang gedacht van wel. Dus ik ben inderdaad, ik was daarvoor al, zeker al in de Nederlandse moslimgemeenschap, vrij actief. Ik ben het daarna op allerlei andere manieren gaan doen. Nu, 20 jaar later, kom ik erachter dat mijn werk gewoon niets heeft opgeleverd. Want de islamofobie is nog nooit zo duidelijk in your face geweest. En het is ongestraft. Kijk, antisemitisme is ook nooit weg geweest. Maar daarvan hebben we in ieder geval een soort van decency. Als ik dat doe, word ik afgestraft. Islamofobie, er zijn nog nooit koppen gerold. En er gaan voorlopig ook geen koppen rollen. Koppen rollen van wie? Van degene die islamofoob zijn. Moslimhaat is er volop. Toen ik het boek schreef, kwam ik erachter hoe het hier in dit pand, waar ik met liefde al die jaren heb gewerkt bij de NPO, het er ook gewoon is bij mijn collega's, bij mijn eindredacteuren. Ja, het boek heet 365 dagen in Nederland. Bij mijn witte vriendinnen. Ja, en je boek beschrijf je hoe vriendinnen, buren eigenlijk discriminerende opmerkingen maken. En het ergste is dat ze dat zelf helemaal niet doorhebben. Ja. Wat vond jij nou als moslima, Evan? Want sommigen gaan ook over dat je een Pakistaanse achtergrond hebt. Wat vond jij als moslima eigenlijk de meest vervelende opmerking? Weet je wat ik heel pijnlijk vind? En dat is dus altijd al geweest, maar nu meer in your face. Dat ik en met mij heel veel Nederlandse moslims, als mijn Nederlandse witte vriendinnen kerst hebben, ook al voel ik niks bij kerst, dan ga ik naar huis, dan kleed ik me mooi aan, koop ik een cadeautje en ik vier het met hen. En ik werd op een gegeven moment, heb ik 2 vriendinnen uitgenodigd bij mij thuis voor de Ramadan om met mij de iftar te doen, want ik woon alleen en was het beu om iedere dag maar in mijn avond te eten. Zij wisten dat. Zij hebben zelf gezegd, we willen met jou de iftar vieren. Zij komen bij mij thuis en zeggen tegen mij, is het eten al klaar? Want wij gaan echt niet wachten totdat jij gaat eten. En ik heb ze het voorhoofd en nagerecht gegeven. En bij de tijd dat ik mijn ging ontvasten, waren zij al klaar. Maar ik heb niks gezegd. Ja, dat is alles wat jij zegt, denk ik van, Weet je, ik ken jou van afstand al jaren en ik zou al die dingen niet gepikt hebben. En ik zou echt, als ik jou was en met het karakter. Ja, maar dit is te makkelijk, want dan ben ik degene die heel veel pikt. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, mensen hebben dus iedere keer, mensen hebben blijkbaar iedere keer zich vrij gevoeld om dat soort dingen te kunnen zeggen. Ja, maar wacht even, Esma, nu wordt het een Naida ding. En dat is dus waar we van af moeten. Want dat is. Nee, van alsof ik het gepikt zou hebben. Waar mijn punt is namelijk niet. Nee, het probleem ligt niet bij jou. Het probleem ligt bij de mensen die zich zo hebben gedragen. Laat Esma even haar verhaal afmaken. Nou, kijk. Ik verwijt je niks. Dat is het laatste wat ik wil en het laatste waar we naartoe moeten. Het gaat er mij om dat jij hebt zelf gezegd dat op een gegeven moment heel veel gedrag getolereerd werd en taal van voorheen werd gebruikt. En er zijn geen koppen gerold. Er zijn geen koppen gerold omdat mensen zich vrij voelden om dat te blijven zeggen. Maar er is nog iets anders aan de hand. En dat is, ik snap je punt, maar er is iets anders aan de hand. Het gaat erom dat een heel groot deel van Nederland snapt wat kerst is, maar dat andersom er geen enkel respect is, zelfs een basisrespect voor die ander die niet is. Omdat vanuit die witte superioriteitsgevoel, dus dan gaat het niet meer om mij of ik het pik of niet, want op andere momenten gebeurt er weer iets anders tegenover iemand anders. Maar men heeft nooit hoeven nadenken, maar, oh, wacht even, dit is wat jullie doen. Maar Naida, om het misschien enigszins ook nog een andere kleur te geven. Ik ben wel eens op een iftar geweest en heb daar gewoon bij het breken van het vasten met iedereen meegegeten. En dat was dan een hele leuke en goed en prettig feest. Eén iftar, je hele leven? Nou, een paar keer. Nee, ik ben wel een paar keer op een iftar geweest. Okay. Ik heb het wel eens meegemaakt en dan, hè, dat kan dus gewoon. Maar wat ik nog even wilde vragen, wat is er nodig om over 20 jaar niet op precies hetzelfde punt te staan? Nou, ik vind, en dat heb ik ook in het voorgesprek gezegd, dus ik herhaal het. En het, ja, sorry, maar ik vind dat gelukkig de generatie die na ons komt, we zijn een beetje van dezelfde generatie, die pikt het niet. Het is een non-issue. Dat gaan ze echt niet pikken. Ik heb het ook gehad over de movements die nu ontstaan. Black Lives Matter. Mensen staan ook echt op de barricades. Want discriminatie, racisme, islamofobie, antisemitisme, dat wordt allemaal niet meer getolereerd anno 2021. Nog even naar Ida. Tot slot, zie je dat er ook een omkering is in dat het inderdaad niet meer getolereerd wordt? Het is een en-en. Kijk, je kunt het niet tolereren, maar diegenen die ergens aan de touwtjes trekken, die bepalen nog steeds. Dus ja, die beweging is er. Maar ik sprak gisteren een 25-jarige jongeman geboren in Ethiopië, waarvan ik dacht ook van nou, hè, dat is de generatie die niet meer tolereert. En toen zei hij, als ik heel eerlijk ben, vind ik het eigenlijk heel eng nog steeds. En dan word ik steeds ongemakkelijk iedere keer wanneer een wit iemand zegt dat ze ongemakkelijk worden van mijn duidelijke stem. Dus het is en-en. Aan de ene kant is er een beweging, ondersteund door de Black Lives Movement, zeker weten. Black Lives Matter Movement. Maar het is een en-en. Dus ik denk over 20 jaar niet meer te zijn. Het is niet meer of ik het wel of niet tolereer. De witte kant is aan zet. En de witte kant is niet aan zet om, kijk, ik ga wel door, jij gaat wel door. De witte kant is aan zet als de witte kant zelf wil dat het land gezond is. Als een deel van dit land zich niet oké voelt, ga je er uiteindelijk last van krijgen. Okay. Ja, ik denk dat het beestje bij de naam moet worden genoemd. En het gedrag, wat jij ook aan het begin van het gesprek zei, dat moet gewoon bestraft worden. Dus mensen moeten meldingsbereid zijn, ze moeten aangifte doen als dit soort dingen hun overkomt, zodat er cijfers ontstaan en dan sancties kunnen volgen. En niet lukraak, wij zitten nu bij een programma. We hopen dat het op een gegeven moment zijn weerklank gaat vinden in de samenleving. Oké, ik hoop het ook. Heel veel dank voor jullie verhaal nu naar Ira Aurangzeb en Esma Alariachi. Dank jullie wel. We gaan eventjes naar de US Open, naar Marcella Mesker. Ja, want ze is nog maar 1 game van de winst verwijderd. De Britse Emma Raducanu. 6-4 en 5-2 is het tegen Leila en Fernandes. Ja, en Fernandes, ze vecht voor wat ze waard is. Ze is onverschrokken, ze vecht zich kapot. Maar de tank begint toch langzamerhand leeg te raken. Zo goed gespeeld, 3 top 5 overwinningen. Osaka, Svitolina, Sabalenka, Kerber, grote namen. Maar in deze finale komt ze, zo lijkt het althans, net iets te kort tegen de, ja, hele complete atletische Emma Raducanu. 6-4 en 5-2. En de Britse lijkt in de voetsporen van Virginia Wade te gaan treden. Die zit in het publiek. Grote supporter van Emma. Want zij was de laatste Britse Grand Slam winnares. Ze won in 1977 Wimbledon. Toen versloeg ze in de finale Betty Steuven. Jawel. Maar het is Emma Raducanu. Het 18-jarige superster talent. Die hier heel dicht bij haar eerste Grand Slam zege is. Spectaculair. Dankjewel, Marcella Mesker. En nu dan de snelste man op aarde. Die blijkt ook te kunnen rappen. Usain Bolt gaat u horen met Living the Dream. Life is a journey. Believe in yourself. Never switch up, never switch up. Your blessings can flow if you never give up. Never switch up, never switch up. When life get heavy, keep pushing it up. Work so hard, never give up. Mama blessing, flowing us. All I wanna do is make her proud. Make her boast about her son to crowd. Put in the work, and we never ever stop. If you till the silence, you must reap the crop. Stand and set, it will never drop. You keep rising to the top. Just a kid from the country, living the dream. Just a kid from the country, pushing the wheel. Just a kid. Just a kid from the country, living the dream. Work hard every day, never change up the routine. Never switch up, never switch up. Ja, een rappende Usain Bolt, een topatleet die gaat zingen. Deze maand bracht hij ook zijn eerste album uit. Goedenavond, radiopresentator en hardloper Dolf Jansen. Ja, goedenavond. Ik hoor je zeggen de snelste man van de wereld. Ik dacht dat je naar mij toe praatte, maar het bleek toch Usain Bolt te zijn, toch? Ja, maar misschien word jij dat nog, hè? Oh, dat zou toch wat fijn, ja, toch? Ja. Want jij loopt wel nog steeds, hè? Ik loop gewoon door. Ik ben nu, 58, maar er is geen enkele reden om te stoppen met hardlopen. Geef de hoop niet op. Dolf, begrijp jij waarom Bolt is overgegaan op muziek? Nou, begrijpen, ja, in de zin van, kijk, Usain Bolt is een van de allergrootste atleten ooit. Misschien wel de grootste, maar zeker op de kortere afstanden, op de sprint, op de baan. Hij heeft heel veel successen gehad, heel veel geld verdiend. En op een bepaald moment dan ga je minder hard en dan ga je andere dingen doen. En dan heb je je commercials voor een verzekeraar gemaakt. En dan heb je een mooie auto voor je moeder gekocht. En dan, je moet wat met je leven. Dus ik denk dat het voor een deel is dat hij gewoon lol wil hebben en in dit geval muziek maken. En ik kreeg in ieder geval, jullie stuurden mij dat net na mijn voorstelling, heb ik 2 liedjes geluisterd. Ik kreeg er een hele grote grijns van. Dus ik weet niet of het heel goed is, maar het is in ieder geval voldoende voor een hele grote grijns na een week van hard werken. Ja, het klinkt wel een beetje als een 6-min dit, Dolf. Nou, ik zou Usain Bolt nooit een 6-min geven. Ik krijg minimaal een 7,5. Kijk, ik weet niet voldoende van hiphop. En het is ook een beetje met een Caribische flow, zou ik willen zeggen. Dus in die zin weet ik er niet voldoende van. Het klinkt lekker, ik word er vrolijk van. Textueel zijn het teksten die allemaal zonder enige moeite onder een sportschoenenreclame of een energiedrankreclame zouden kunnen. Want het gaat allemaal over living the dream, pak je kansen, ga ervoor als je maar doorzet. Het is een beetje Mark Rutte met je invechten, maar dan met iets meer ritmegevoel. Dus in die zin, het werkt. Wat ik zeg, het zou onder meerdere commercials zo geplakt kunnen worden. En dat is volgens mij een van de redenen waarom mensen tegenwoordig nog muziek maken. Ja. Dus ik denk dat hij het heel slim in elkaar heeft gezet. We luisteren nog naar een klein stukje. Ja, laten we even luisteren. Believe in yourself, anything's possible. Just a kid from the country, living the dream. Just a kid from the country, pushing the wheel. Ja, believe in yourself and everything is possible. Ja. Ik weet niet of het waar is, maar het is in ieder geval een goed begin, toch? Ja, maar jij zegt het is heel slim van hem. Dat klinkt alsof het commercieel interessant moet zijn. Maar nou, als je het clipje bekijkt... Kijk, ik geloof echt, ik ken hem al niet, maar ik geloof echt dat ook als ik de hoesfoto zie, dat hij echt voor zijn lol met een NJ in een studio is gaan zitten om dit te maken. Ik weet niet of hij het zelf geschreven heeft of waar de teksten vandaan komen. De teksten zijn, laten we zo zeggen, het is niet het hoogste niveau van poëzie, maar voldoende voor deze liedjes. En hij is in ieder geval, laten we dan eerlijk zijn, een veel betere hardloper dan dat hij een rapper is. Maar ze kunnen tegenwoordig zoveel in zo'n studio, weet je wel. Ze kunnen bijna iedereen goed laten klinken. Dus er is geen enkele reden voor Usain om niet te gaan rappen. En dat heeft hij hartstikke leuk gedaan. Ja, er zit genoeg autotune onder, hè, om niet al te veel meer te horen, toch? En ik vind dat wel jammer. Ik de hiphop die mij het eerste raakte was laten we zeggen, de gangster rap van, wat was het, eind jaren 80, weet ik wat, met NWA en Ice-T en de Ghetto Boys en Public Enemy. Dat vond ik zelf wel prettiger en rauwer. En daar was volgens mij, had je nog geen autotune. Tegenwoordig, heel veel hiphop heeft autotune. Ik word daar niet blij van. Maar weet je wel, als ze weer 15 miljoen streams scoren in 24 uur, dan zullen ze wel iets goed doen, denk ik. Ja, en wat van die sporter Usain hoor je hierin terug? Herken je dat? Nou, een aantal van die dingen die hij zegt over pak je kansen, ga ervoor, elke dag hard werken, noem maar op. Alles wat in de topsport zit en wat in serieus topsport zit, zit ook in het leven, namelijk dat je het niet cadeau krijgt, dat je er wat voor moet doen, dat je kan ze maar zeggen in Nederland wonen en gaan klagen en hopen dat Rutte en Hoekstra het oplossen. Dat gaat niet gebeuren. Je moet het zelf doen. Dus in die zin zit er in topsport heel veel waar je in het leven wat aan kunt hebben, namelijk je zult zelf jezelf in gang moeten trekken en als je iets wil veranderen, dan moet je iets gaan veranderen. Dat gaat een ander niet voor je doen. Dat vind ik het mooie van wat topsporters doen om een prestatie te leveren. En als je deze zinnen van Usain Bolt op een wc tegeltje knalt en je kijkt er elke dag naar, weet ik zeker dat je de goede kant op zou kunnen gaan. En verder, wat ik zeg, is het vrolijke muziek en wil je een beetje gaan bewegen en stel dat Unmuters inderdaad succes gaat hebben, dan kunnen we binnenkort misschien dansen op een nieuwe track van Usain Bolt. Nou, dat zou toch wat zijn. Nou, fantastisch. Dolf Jansen, even verder naar andere topsport, want de US Open. Marcella? Ja, het is een matchpoint voor Emma Raducanu. Het is de tweede matchpoint. Het eerste matchpoint was een goede rally van die Canadese Leila Fernandez. Ja, en het zal toch een historisch moment kunnen worden, hoor. De eerste qualifier ooit in de geschiedenis, man of vrouw, die een Grand Slam wint. Die überhaupt in een Grand Slam finale staat. Hier is het matchpoint. Het is een lange rally, maar dan mist ze ook het tweede matchpoint. Ja, dat is nog niet zo makkelijk. Het staat 6-4 en 5-2. Ja. Ze heeft wat marge, maar het tweede matchpoint wordt ook weggewerkt. Ja, we hoorden dat na 12 uur. Dankjewel, Marcella. Dit was het Oog voor vandaag. En morgen zit hier, gewoon als altijd, Mieke van der Wij. Und ein letztes Glas im Stehen. Je hebt weer wat gaan doen.